بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل الطريقة الفائزين، أما بعد، قال الإمام البيقوني رحمه الله في منظومه والمنكر المفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، والمنكر المفرد به راو غدا موي المنكر موي ليغا خامن المفرد به مانام دانو ويتو تي موم راوين ادي سولوغا مانام كيكو سولو دافو ويتو تي موم غدا موجو تعديله مانام اك جوبل كو لا يحمل دو مانا يانو التفرد اكو ويتال مانام منكر فوف موي حديث بو خامتاني خامونو متنو بي مانام لودول تي بن والو كيسه موي كو لو خامتاني كين رك موم موكو سولو تي غيسغا مانام را manam mufradu bihi rawin manam ko xamantene kenn rek moko solo te amul kenn ko xamantene amna mutaba wala wala amul mutaba amul shahid lol amna ñu nak tafsil teqantal bi nga xamne mom la al-imam ibn salah rahimahullah def ci mom ci chaaz bi mu defé munkar ñaari xaat mom mo gën manam mom lañu notal moy ndax dafa wax ne ñaari xaj la mom munkar moy lo xamantene siqa mo weto ci mom comme hadith malik an az-zuhri an ali ibn husayn an umar ibn usman an usama ibn zayd radiyallahu anhuma bimu yëkëti ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne la yarithul muslimul kafir manam julit du doonu yefer niko non yefer du doonu julit legi mo ne imam malik dafa woute ci kiti manam ci ni ñuy tuddé ndax Omar la wala am wala manam Omar manam astaghfirullah manam ci kiko solo ne Omar la amna kenen ko xamantene ñom dañ ni Amr la manam ndax Omar la dañ koy dam wala Amr la kon Imam Malik rek mom moko tuddé Amr manam Malik an az-Zuhri an Ali ibn Husayn an Amr ibn Usman ci lu upp mais Imam Malik moko tuddé Omar ibn Usman kon lolu bobu xétu munkar la ñaarelu xéetu munkar moy lo xamantene siqa moko solo ko woor waye nit koko day fekk ne mom rek mu wéet ci ben wax dañ ko dul nangu comme hadith abu zakir yahya ibn muhammad ibn qais mu jele ko ci hisham ibn urwa mu jele ko ci bayam mu jele ko ci aisha radiyallahu ta'ala anha mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne kulul barh bit tamri فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان وقال عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق حديث بوبو أبو زكير بوبو نونو تو موموي مانام موم رك موم موكو ويتو سيرين لا نك بو باخ مي امام مسلم رحمه الله صلو نكو مانام اي واخام تي حديث تي تي تي تي ci saxam ci mutabaati sauf que yegul degré bo xamantene mom kesse su solo we ben hadith dañuy wetal dañuy jël hadith bob manam imam muslim rahimahullah dafa am ño xamne da len di solo fek ñoon dafa len di solo fil mutabaati manam ci yi nga xamantene pour mutabaati la motax toujours day ndik jeul ni ci xagn après ñi nga xamantene ñi ay sadduq après mu jeul ño xamantene parfois mën nañ leen mën nañ solo ci ñom mais sauf que selu degeur dafa dess mom dañu am benn faiblesse bu ne ci ñom lo xamantene comme dañuy wouté ndax woor nañu wooru ñu et cetera mom kessé su wété ci hadith kenn du ko mëna nangu mais su amé ñeneen ñuko degeur la peut-être ñu melni mom sax buñu degeur lé buñ bo baré après lañu daal mëna nangu hadith bobu voilà hadith bi dafa ni de len lek manam tandarma hein wa de len ko de len mune ndax doomu adama su lek su ko lekke sheytane day mer manam bu xeye lek tandarma sheytane day mer voilà wa lolou manam kon yahya ibn ma'in rahimahullah mom neena koku degeeru ak ibn hibban tam rahmatullah alayh ibn abdi nak neena ahadithu mustaqima haditham bax nañ sauf ñent te bok na ci hadith yi mu wax ni baxuñu ñent rek la wax na ñoy hadith yi waji solo te baxul moy te bolé na ci hadith bi ni wa limam adna li imam al-bayquni rahimahullah comme an-nabhani neena imam al-bayquni rahimahullah limu wax ni lol moy munkar manam moy maana shaz comme ni nga xamne non la ibnu imam ibnu ki al-imam ibnu salih rahimahullah nonu la ko waxe muna way nak li nga xamanteni mom lañu sukkandi ko moy ne ñaari mbir la yu wute parce que comme ni nga xamne non lañ ko xam manam moy munkar amna ño xamne dañ ne munkar moy hadith bo xamne ku ñak solo manam ku doye ni ko daif moko solo wute manam ko xamantene moko gëna daif kon limu jakkar lol mom moy al munkar comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won ashaf li nga xamne mom la jakkar lol mom moy lan al mahfuz deng wala yoy manam lolou gisul nañ ko wallahi alhamdulillah minna wa kon ashaf ak al munkar ñom ñoy ñaar ñu doye di ñi al mahfuz ak al ma'ruf ñom ñoy ñaar yu noté comme li nga xamne non lañ ko jité won lolou mu joxe exemple an-nabhani rahimahullah joxe exemple mu ne moy par exemple li nga xamne mom la ibnu abi hatim jele ci tarif habib manam ci yoon habib te mom moy akhu hamzata ibnu habib az-zayyad al-muqri manam moy freram an mu jele ko ci abu ishaq mu jele ko ci al-aizar ibnu hurayth mom mu jele ko ci ibnu abbas mu jël ko ci radiyallahu anhu mu jël ko ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam mun man aqama as-salata wa ata az-zakata wa hajja wa sama wa qara ad-dayfa dakhala al-janna abu hatim rahimahullah ne hadith bi huwa munkar hadith bi munkar mun ndax ñeneen ñu dul mom ci siqat ñu wor ni dañ ko solo ci abu ishaq mawqufan mono wo huwa al ma'ruf wala bo mo moy ma'ruf manam hadith be limi tek moy ku taxawul julli man aqama salat wa te jox azaka wa ta zakata wa hajja siya wa hajjatu mu ajwa samatu mu wor manam weru kor wa qara dayfa ba pare ganal ngan dakhal jana ni dugal jox manam mom an-nabhani rahimahullah neena ci lolou lañuy xamé né amna digënté shaz ak munkar té it amna né seen digënté li ci nek moy liñ wax umuman wa khususan min wajhin particularité généralité ak particularité ci genn wal moy lan muna ndax parce que seen digënté dañoo am luñu bok moy ñom ñëpp dañuy wuté ku leen gëna dëgër sauf que chaz rawi bi kiko solo thiqa lay doon wala mu nek saduq saduq moy ki solo hadith bu hasan thiqa moy ki solo hadith bu sahih wa manam bu ñepp nekke thiqa ba par respecter yeneen condition hadith bi sahih la bu ñe bu amé kenn ku nek saduq ci isnad bi ñi ñepp nek ay thiqa té ñu respecter yeneen condition bi hadith bi hasan la voilà alors que munkar ki koy solo day daif wa muné nak waqad ghafala man sawwa baynahuma ki ku len yamale rek manam dafa am ben negligence bu mu am ci affaire bi wa deng amna ñu né ashad moy lo xamantene siqa daf ko solo te weto ci te gisuluñ ko ben ciosan bo xamantene wi ci sharia bo xamne deppo na ak mom ba pare manam diko meuna appuyer hein wa mais te alors que lolu mune lolu moy lo xamantene manam dañuy wax ne fard manam te pourtant liñ xam moy kenn rek bu wété ci hadith hadith bu day da di wër mais nak sauf que comme le fait que amul ben notion sharia bu ko wétal bu ko appuyer lolo tax ñu koy tuddé chance tamit amna ño xamantene bayyi wuñu xel siqa bi le fait que nit ki nek siqa kiko solo bayyi wuñu xel wuté bi wa niki nonu al munkar jaglé luñ ko ci melo bi nga xamné mom lañ tuddu rek manam mo ne wa kadhalika al munkar lam yukhassuhu bi surati al mazkurati wa sami'u hadith al mat'un bi fisqin aw farat ghaflatin wa kasrati ghalatin munkara deng kon ñom waxu ñu rek li ñu wax sank ne lool moy munkar waye lepp lo xamne kep ko xamantene dañ ko jam ci ne dafa am ak kacior gu nekk ci mom wala bok ak yegëdi gure yu ne ci mom wala bok muy tarxis lu bari koku haditham munkar lañ koy tuddé waaye yépp nak ay istilahat la manam ay lexique la yo xamantene bo xamé ki wax rek da ngay xamné munkar mën nañ ko wax fekk loolu lañ ci djub voilà loolu mo motax manam yi nga xamantene yi li ñu wax yépp da ngay xamné munkar mën nañ ko wax fekk yi yépp voilà mën nañ ci djub ben bu nekk ci amna yo xamantene weso nañ ko am yo xamantene gisar nañ ko legui ni li nga xamne mom la ci mom as-Suyuti wax rahmalahu lol gisoon nañ ko biñu gis shazi wala shazi ak mahfuz munkar ak ma'ruf lol gisoon nañ ko Allah alhamdulillah legui mu ne al-matruk mu ne matrukuhu ma wahidun bihin farat wa ajma'u li da'fihi fa huwa karat matruku matruk luñu matruk manam hadith bo xam dañ koy bayyi mo moy lo xamne wahidun kenn bi ci mom manam mom ci hadith bobu in farad do ci awetu ben nit mo wetu ci hadith bi wa ajma'u te ñom ñepp ñu depo li dafi ci ne dafa doye di wajoju wa huwa karat lool mom dañ koy delo wala karat manam kal mardud lool mom mok liñuy delo al mawdu li nga xamne dañ ko sos ño yam wa sauf que rek mawdu' mo gëna deugër mo gëna reuy ga mo gëna graw quoi voilà voilà ndax manam ko xamantene manam jiñ nit hein ben rawi manam tuumal ko ci ne day faral di wax lu dul non manam moy dal sayu de telle sorte que fumu solo we hadith rek dañuy gis ne dafa wouté qaida yi ñu xam wala bok mu nek ko xamne dafa siwé ci ko xamne néna dal day wax lu dul deug té ñu xamé ko ci mom ci biir waxu nit ñi waye kacior ak kacham mësi fuko nat ci waxu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mësi ñu ko nat ba jam ko manam mësi futax gis ni réellement ki li mu wax daf ko waxal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lolou mom moy koku mo lolou koku dañ koy wax manam koku lañu xamé matruk manam dans les autres choses voilà dans les voilà ci vie dans la vie courante dañ koy faral di dégg muy wax lu nono waaw ci waxu nit ñi dal mom bu netal yu waxu nit ñi wala yoy tout temps souvent dañuy trouver ni day faral di expliquer Hein? Ah, mais dans l'état, il est pas établi que les musulmans. Musulmans, wa ti yenenbi sallallahu alayhi wasallam dun non wa. Wa. Voilà. Wala muy indi parfois tamit muy indi ci ay hadith yo xamantene. Mom dal wal manam day wouté ak règle yiñ teurel. Ba paré mom rek mom souvent da fay faral di wéto ci yoy wax. Voilà. Yoy koku tamit dañ koy wax ma trop. Deng. Ko xamne tay par exemple sa yu inde wax rek dañuy gis ne dafa wouté lo xamne ci ciosan sharia dañuy xamne li règle la bo xamne établir nañ ko ci sharia ba paré mais mom hadith yi mi indi dañuy faral di gis muy wouté ak yoy hein voilà xolal tay par exemple nañ jël exemple ci ñun ñi suñu génération yu mujjé tay par exemple ku ne ah man day seigne babakar radhiyallahu anhu nek nañu journe lam ba xaja guddi te julli wul ben julli ci julli ko mardud koko mardud la parce que dama bok ci lu mën tane ku ne la manam parce que dafa wouté mom fonctionnement comme ku ne bokut ak nak yi nga xamantene dañ leen di gis ñepp dañ leen di gis mais manam ku yegg niveau seigne babakar motax ñu wax ta legui tay ku ne ku ne par exemple Aladji Abdou Dey gisoon nako sorano muy setan teata voilà ça tout pour fleur waxo bi dara da nga nga ngepp rek hein c'est pas possible manam lol koku dañuy delo ay waxam parfois le simple fait que ñu dégg ko ben yon rek dañuy commencer delo ay waxam parce que dañuy xamné ki worul ki yak kat la c'est tout dans le voilà maintenant nak waxam moko tay wala tay ko yoyep benen affaire la wala dafa jaawale dafa am kumu gis mu jaawale ko ngoy tam day am mu defene mom la ba pare mu dogo ci wala mu gisone ci journal bi lu ko nur fek lu lol wala par exemple tour yi ñu ne diw mo def na ngam fek du meme nit ki tour rek lañ bok mu jaawale yoyep mën na ne motax mu wax limu wax donc ce qui fait que bu fekente ne kon xamoluñ ko ni muy tay di wax luddul deug ci wax jo xamne hadith yenen ci bi la sallallahu alayhi wasallam kene du ko tud dañ nan rek du matruk la koku matruk rek lañ koy tudde hadith bi mu indi dañ nan ko matruk nan hadith matruk du furan matrukul hadith voilà mo gëna tuti dal ci mawdo waye nit koku su fekente ne tuub na ba para tuubam wër ba para mandar ga yi wone ni legui mi ngi wax deug ñew na ci mom booba dañ koy dañ manam day daal di dagam ñuy deg jëlé ci mom hadisi amma nak ki nga xamantene mom leg leg mu wax lu lu deug mom leg leg nak mais bari wol ci ay waxam té du ko wax ci waye nak musul wax lu du deug ci wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolu kenn du wax ne koku mawdu' la niki non kenn du wax ne matruk la wa donte manam donte wax lu du deug ak moy yalla la mais budé bari wul manam mu nef nako konté ça arrive voilà ça arrive voilà koku kenn du ko wax ne mawdu' la kenn du ko tuddé matruk amma kacior gi nga xamantene mom lañuy nam nak ci kacior ci jëf manam jëf motax ñuy wax waye du pass pass ndax pass pass da fay dugg ci bid'a te sa yu jëf lu bari lu ñuy jëfandiko bid'a en tout cas ci xam xam hadith ak ci aqida moy bid'a xol manam ci pass pass wa fofu lool mom motax ñuko wax wax luddul deug nak su fekenteene dafa même bu fekenteene duggu na ci katchoore waye manam ñom dañ ko ber parce que dafa gëna graw motax ba paré dafa gëna graw parce que tamit comme hadith lu ñuy toxal la diko netali rek la ko xamne day faral di wax lu deug du manam peut-être kondi li likoy waral ci mom muy jek jek di wax lu dul deug lolu mën nako jagn ben bes bam wax lu ci wax ci hadith lu lo xamantene du deug lool nak mom leralon nañ ko fi nga xamantene manam mom moy wax ju ñëkkiti imam as-suyuti rahimahullah daf ni mom ci al-matru ñaari bayit la ci wax daf ni wasam bil matruki fardan tasbi rawin lahu muttahimun bil kadhibi aw arafuhu minhu fi ghayri al-athar aw fisqin aw ghaflatin aw wahmin kathur li d'ailleurs ñaari bayti yépp nekul ci al-fiqh al-araqi manam wala manam mune na nga tuddu wasamil matruk bil matruki fardan nit ko xamantene mom fardan tasbi rawin lahu muttahimun bil kadhibi ko xamantene ben way la mom bo xamantene mom dafa jël ben hadith solo ko te ñukoy jiñ ne day wax lu deug wala bok ñu xamé koko aw arafuhu minhu ñu xamé koko fi ghayril athar way ci luddul hadith yi aw fiskin wala ak katchore ñu xamé ko tamit katchore aw ghaflatin wala ñu xamé ko ak yegëdi guru yi koku matruk la yépp matruk la aw wah min kasu wala bok muy def la lu bari di jaawale lu bari wala ñi ñepp kenn ku ci nekk ci ñi mom matruk lañ leen mëna lan ñom lañ leen mëna tuddé ñu jall ci benen bi ci dess moy al mawdu' nak mom mo gëna graw ñepp boone xéeti nit ñu mëna wax wala luñu mëna ci walu hadith luñu mëna tuddu mawdu' mom mo ci gëna graw mo ci gëna danger mune imam al-bayquni rahimahullah ta'ala ne wal kadhib al-mukhtaliq al-masnu' ala an-nabi fa dhalika al-mawdu' wal kadhib aw sos wax di lulul deug explication al-mukhtaliq bi nga xamne dañ ko sos al-masnu' bi nga xamne dañ ko defar ala nabi tek ko ci losal yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ki ci yenente bi ko wax fa zalika lol al mawdu' mom moy mawdu' kon mawdu' moy lo xamantene ay hadith la mais bepp hadith bo xamantene dañ ko sosal waxal ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci ñu solo ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam lo xamantene waxuko ba pare ñu tay ko waxal ko lo xamne waxuko lool motax ñu tuddé ko mawdu moy luñ fi tek yi ñi dello yépp mo ci gëna bon té haram na ñu solo ko andak xam biñu ko xam luddul manam tay nit bu xamé ni hadith bi dafa mawdu la day daadi haram mu solo ko luddul mu léral ne li la ne hadith bi dañ ko sosal yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waye gisi ay hadith rek jox xam nga lool motax tamit c'est que problème hadith yeb ci mawdu' la rek manam daif sax mën nga wax ba paré wané né dafa daif mais manam mën nga ko wax ci fada'ilul a'mal su du'fu gi tarul aussi su dé wala ak yu mel nonou amna ay condition ñi nango hadith daif mais mawdu ala kulli hal ken dou ko nango yow nak mëno xamni hadith bi dafa mawdu la parce que amna téré yu bo xamantene téré yu mag pourtant yu am solo mais hadith yu mawdou ay dañ ci bari lolu motax borom xam xam deug bu xamul hadith limi netal ci ay hadith yu mawdou fokk mu bari la budda munul ñak non mais c'est vrai non borom xam bu ayé ci yeneen domaine mais hadith deugeru ci la budda lool moy li munta ñak fokk ay waxam ay waxtanam yaa ngi deg ah ay bindam hadith yu mawdou bari ci monsieur lu de moitié quoi non c'est vrai pourtant da nga ci gis ay théorie yo xamne pourtant yu am solo la mais nak bo dul xamé rek da nga yow da ngay nek di netale ay manakir mo do mo yo xamne kene xamuko li yenen tibi don wax sallallahu alaihi wasallam di ngeen fekk nit muy wax wax jo xamantene muso len ko deg sen bayyi musni ko deg moy tindi ko len ñoo ñoo daw len ne en fait motax imam muslim rahimahullah ci kiwum bi num tudati muqaddima sahiham bi def ci indi ay wax yu bare bare yo xamantene manam introduction bi en grande partie ci loolu lako def pour ba pare nit ñi bu ñuy toxal ñuy moy tindi ko lan lañuy toxal mais deg rek di netale dede même motax d'ailleurs sa hadith motax pour lu geureu deuguer hadith boko degul ci ko xamantene leral ne mom xamna hadith ak regale bu bax bul deglu ko netali wa ah wu parce que ñom comme dañuy wax rek te lepp lu meuna deugere lañ doon wax rek dañuy ne yenen ci bi neena sallallahu alaihi wasallam xamuñu ba xam wax ni deugere na xamuñu waxa werna wala werum han nan lañu mais c'est ça xamuñu sax ba werna wala weru mais ñom lu seul fait que peut-être sens bi nuru len lu bax rek dañ nan werna te amna ben affaire bu am solo bu graw bo xamantene nit ñi leg leg nga deg ku koy wax ku nan par exemple neena ben way dafa ñew ci ko no mo ne ma xawma mom neena papaam daniko da dem maka tesek ben way bon lol deja xamul lol deja manam munkar la mais bon graw legi neena dafa tesek ben way neena waji da am ben hadith bu mu wax ben way niko kadabta ala nabi sallallahu alaihi wasallam li nga wax da nga sosal yenenbi sallallahu alaihi wasallam te yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa ni man kadaba alayya falyatabawa maqadahu minan nar kuma fenal la préparer place am sawara ma xamne fokk day dem safara bam ko waxe neena waji ja dess ne ko bal kadabtu lahu dede fenuma contre mom mais dama ko fenal manam pour mom manam limu wax c'est positif ouais non way te on ne voté way kash bu am kash bu am non kash bu gi am legui ouais legui lool déjà dafa am manak manam dafa am ay problème parce que histoire bobu wax joju non musone na xew melu suñu jamono lol déjà ben affaire la day jël ko mom ko ñu voilà xam nga lolu déjà lolu déjà day wañi code quoi trop kay légui mu dess wax joju arab yi ñom amuñu différence entre kazaba lahu ak kazaba alayhi wa amul différence même si préposition day varier wa même xana gisulo même amna yo xamantene a du am différence comme xolal wa in asatum falaha wa in asatu falaha moy sole moy ci bakkan bi lay wax manam xam nga lam lay jëfëndiko manam kon fa alayha la laha manam mana fa alayha kon kadaba alayhi ak kadaba lahu ben la mi indi ci iman nak amuntu bi ni wala amanu lahu wa ben non non bok duñu ben d'accord wala ligue après buñu parler voilà amna touti différence mais voilà legui xam nga lolou déjà dafa am ben problème deuxième problème bi moy yenen tibi sallalahu alayhi wasallam mëno fenn bam positif ci mom mënta né parce que dafa parfait ba paré lolou li islam dafa mënu ci mom ok sallalahu alayhi wasallam amul lu manké ci ay mbirum té wax gi ngay wax japp né dang koy yëkëti mën nga jakarlo ko xam mu gis ni ak faiblesse ak doyadi mo ci né manam ci sam xel mu gatt yow ya japp na mbir mi lu reey la te lu am solo ñi ñi def di yakku suñu serigne wa okay parce que serigne lu bari yakku le nañ ko ndax seen explication ndax seen explication yoyu wa okay benen mbir mi moy wax joju nonu nga xamantene da nga nan yenente bi de sallallahu alayhi wasallam dana ko waxal nangam ak nangam bul ne ma dama limay wax depp manam lima japp ne ak hadith la deppona ak waxu alquran rek kon baxna dedet lu tere nga jël waxu alquran joju non nga defandiko ko te bayyi fi ay wax ji ngeen di sosal yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni technique yi li ñu nat moy waxna wala waxu ñoo buñ ci contenu bi wala voilà ok technique bi lool lay nat la waxna wala waxu wa wa bu teutu lu ko eske wa motax hadith bu mawdo da fay haram tamen nga jefandiko ko ci luñu doyal bo xole imam an-nabhani rahmalahu neena so xole al imam al-bayquni rahmalahu limu jël ñetti baat yu jégeanto al-kadhib al-mukhtaliq al-masnu' al-kadhib moy fen al mukhtalik moy luñu sos al masnu' luñu defar yoy yep pour degeural la pour fexé ba nit ñi daw la daw ngir mom wa sabab nak bi tax nit di mëna def indi hadith bo xamné dako defar manam mawdu moy ak faté wala ak sos tout simplement créer fen wala yu melni ñom légi nak dinañu xamné hadith bi ndekete mawdu la moy kiko def bu démé bu tup lolou mënef nako ci xamé waye al hafiz ibn daqiq al ayn rahimahullahu ta'ala dani kenn du dogu waye nak duñu mëna dogu ci lolou ndax possibilité wu waji fen ci le simple fait que mune dama fétam ci hadith bi nek comme day fen rek waaw yo xamugo legui ko deug rek fim autoriser mo monako xam monako xam ko leg okay bay lolou xam nga déjà moy benen problème la lolou mune nako xamé ci qarina hein ah manam ko xamantene manam moy ci kharinatu firrawi wal marwi moy ap lekkulo lo xamantene ben affaire la buy lekkulo ki sos ki wax ji ki solo hadith bi ak kiko ak liñu solo wala bok ak kiñu solo de telle sorte que mune me lol nak ku am malaka manam ku am ben maîtrise ci am doole malakatun qawiyya ci affaire hadith mo koy xam ak ba pare am gis yu bare wa ndax mom day delu di jël hadith yi di bolé han comme tay par exemple commandé bu waxé buy wax pour nga découvrir né limi wax du deug daf mën na yomb wala nga xam ni ki dafa mandi xam nga tay bu nit commandé buy wax tok fi di waxtan ak yow da ngay jek rek ngone meuna xamni ah d'accord ki dafa mandi limi wude 10 wala ba pare limi wax da ngay gis day am ay contradiction yu bari wa nonou mu def la ko xamé motax nit muy wax loolu deug sax mën nga ko japp ci lu gaw bo xawé xam touti rek mën nga ko japp moy da ngay koy poser question yo xamné na bon lool enquête yi motax policier di mëna japp gaay wala parce que dañ lay laaj buñ la laajé nga wax ñu la dal la benen question nga wax ñu delu ci wat ci li nga waxon ni la dal la ci ay détails so impressionné ñu xamné mbir mi xam nga ko mbir mi ni voilà so impressionné wala so précisé mais mu am ay quelques détails yo xamantene day cloché ci détails yoy buñ ci duggé rek dañuy gis né à un moment donné fokk dañu découvrir na li nga wax du non voilà wa lool mom motax parfois dañuy gis ay wax yo xamantene leg meun nañ ñoo xam hadith tamit bo xamantene hadith bu day bu mawdu' la ci li ci nekk ci ay tekk yu graw ci mbir mo xamantene dafa tuti comme tay ko xamantene ni ni kala kala tu lu hotu mu indi ko voilà voilà wax jo xamantene waji limu def dafa touti hein voilà wala bok mu am lo xamantene jëf jo xamantene tax ko am solo mu dig ñu diglu ci lu ri yo xamne manam daana gi ci julle ko wor sax ken diglu ko ci xam nga yu mel non voilà da ngay daal commencé hein voilà ak yu mel non dal wa en tout cas mana yi baat yi muy utiliser ak mana yi mo lay won ne parfois li da ngay war motax ar-rabi' ibn khaysam at mo tabi'i bu mag bobu rahmuhullah daf nan wax nan lil hadith daw'un ka daw'in nahari yarafu wa dhulmatun ka dhulmatil layli tunkar manam hadith dafa am ak leray comme lerayu becc ko xamne def nako ko xamé ak lendemay tamit comme lendemay guddi go xamne def na tax ñu mën ko di ngat manam mu mujje nek munkar da wa bok na ci mandarga yi tektale ci na hadith bi donc mawdu' la moy mu nek lo xamantene dafa firantiko ak yah wax ju leer ci alquran wala ci sunna bo xamne mutawatir la wala ijma bo xamne dañ ci dogu wala lo xamantene xel mi dafa leer nang ci ne lolu mom mo dupp xel de telle sorte que mu nit munu interpréter lenen manam nit munu hein wa hein wa leg leg tamit parfois ci xalu rawi bi dañ koy xamé leg leg tamit ki nga xamantene mom moy al wadi' moy ki sos moy ki indi mawdu' moy wadi' bi mu indi kaddu go xamantene fi mom la jogé leg leg mu indi benen kaddu go xamantene kaddu kenen la dugal ko ba pare wax ni yenen tibi moko wax sallallahu alayhi wasallam lu demé nak hadith bi nan hubbud dinar ra's kulli khati'ah ci gattal dal moy bëgg xaaliss moy président wu yu bon yépp dinar xaaliss moy or la pièce or yi lan yuñ teug mëna bëgg ko no hubbud dunya astaghfirullah hubbud dunya sop aduna ra's kulli khati'ah okay hubbud dunya bëgg aduna moy président bepp musiba bepp bakkar moy njit bi manam mom moy bob bi xam nga bëgg aduna bo ne bëgg aduna moy bop njombuté fi yu manam yu graw yi graw bara bakkar khati'a hein xam nga lolu wax jojo wax la jo xamantene day nuru deug ci day nuru ne xeyna mën na nek ne yenen tibi wax nako sallallahu alayhi wasallam mais sauf que xam nañ ni yenen tibi waxuko malik ibn dinar rahimahullah moko don wax comme ni ibn abid dunya solo we ci mom wala bok ci waxul isa alayhi salam yenen tibi alayhi salam comme niko mom al bayhaqi rahimahullah solo we ci zuhd manam ci kitab zuhd dudu aduna après gay ñu jël ko wala jël ko dal ko askana la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam leug leug tamit def nako xam moy ko xamantene day jël ay waxu ñu jëk ñu nga xamantene moy hukama yu jëk yi moy saaji hein wala ay waxu médecin hein ñu mu daan ko jël askan la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam voilà ay parole de sagesse wala bok mu jël cadeau israélien moy wax yo xamné yahoud yi nasrani ñoko daan wax mu daan koy askanale yenente bi wala bok mu jël hadith bo xamné dafa daif isnad bi dafa daif mom mu créer ko isnad bo xamantene dafa wër sahih pour hadith bi wër dëng yépp moy sababu wala def nako xamé mandarga yu manam yo xamantene dana tax manam ñuy sax hadith li nga xamantene nak mo moy yobul ci lolu moy soit ñak diine la adamuddin comme zanadiqa yi comme zindiqi rek nga xamantene ay say say yu mag lañ ño xamne yaq diine mo lañ taxaju ba para di ci yoon bu buk ciiri ak bubu ku bëgg diine fo leen gisé da nga leen di gis ñu mel comme serigne wala ñu mel non comme ñu bax ñi daal nonu lañuy comme jëmu comporté wo ci ciel ci grand public bi mais ci seen wax yi ci ngay xamé ni ñi yaq diine leen tax ñu parce que li ñi wax tout temps day mab diine day wëlbati ko di mabat diine après wa comme di wax jigeen ni mouru yi grawul wax na musique grawul de len ko def comme par exemple di wax ne bu kenn critique bu kenn wax ne jupe yi ñuy sol baxul bonul di wax wax jo xamantene day tax ñu comprendre ne sangara grawul wala wa culture la tout comme il wala bakari yenn bakari ah grawul amul solo wala yu mel non wala ay julli amna lu ko upp doole genre wax yoy non manam dal ak wax ju tax ñu mëna comprendre ni yéféri tamit grawul ci li ñek deug la wala mëna né deug ak mbolam wax yoy non ci lañu xamé ni ki zindiq la lool nak mën nako pousser mu sos ay hadith wala bok liñu wax xal han khalabatul jahl moy ak rire not ci wajoj comme ñi nga xamantene ñom ñoy gaay nga xamné dañuy di jaamu yalla yu bari té amuñu ben xam xam téguñu ko ci xam xam amna ci ci ñom ko xamantene masalan dafa sosone ay hadith ci ngeenelu sourate so asari alquran yi lolou par exemple nga xamne saaru alquran bu nek mu nane yenen dal indi ak isnad dal yenen ci sallallahu alayhi wasallam neena dal di wax te wallahu aalam bok na ci moy nafile yi ñi joxe ci wéru koor gi nafile yoy ñuy wax ci wéru koor gi ne yenen ci be ko wax ligi lu bari ñi sallallahu alayhi wasallam fasu sama ay xew lu bari ñi di lati wa no ba nopi dafa am stylo lo xamne yenenbi sallallahu alayhi wasallam du ko jangale daanu ko def c'est à dire qu'il faut nous comprendre affaire bob yenenbi sallallahu alayhi wasallam masalan duna wax na la julil nangam rakka yo xamne bi dang ci tar nangam be nga tar ci nangam so pare nga def masalan timir yo ya sal jalali wal ikram wala yu mel non lolou yenenbi sallallahu alayhi wasallam du ko def non parce que asmaullah husna yi doonu amul iznu am bu ci am kon ci lañ ak yu mel nonu dang koy xam manam da ngay xam ne yi dañ ko sos wa xamni yi dañ ko sos ak ko mo ne indi ci téréem nak bu muma kéré né diw indi nako téréem wa amna ben manam c'est que dafa am yo xamné dang koy gis rek xamné li dañ ko sos manam même hein voilà rawati na né boko xolé day deppo ak né manam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daanu doxale ni té hadith yoy nonu ñuy wax anañu nañ ñuko gënël ci téré hadith hadith yoy ñuy wax né yaronte bi mo né sallallahu alayhi wasallam premier guddii wéru korna fi légui nangam la deuxième guddii wéru korna fi légui nangam la nañ ñu gënël ci yan téré hadith la ñom lolu téré la bo xamé do dañ ko bind ba paré wala téré la buñu bind ba paré buñu téyé ni buñu yox mais dañ ko sax xana xam nga lu ñuy téré bobu ñu wax nahjul balagha nahjul balagha téré la bo xamné dañ ko bind ci ay waxu sayyidina ali radiyallahu anhu ay sa sa waxam ay yoy té pourtant téré bobu dañ ko sos mawdu'a xam nga téré bi ñuy wax nako lo xana ta tafsirul ahlam wa ta'wilul ahlam bu ki ibn sirin moy bi interpréter gënti téré la bu mawdu'a la dañ ko sos xam nga tafsir bi ñuy tuddé tafsir ibn abbas xam nga tafsir bobu mawdu'a la Ibn Abbas da bindu tafsir binduko mais kiko dajale kokku ci bopam mo nekul won ku deugal ku won ay ko fara attention tout ça fini ku jël non dafa nank xam xam moy lo xamne gis nga amna ben kuma netal ne wa serigne diw diw doomu serigne diw la mu tuddu serigne bu mak mais mu mak neena mama alhaji malik nangam wax maniko nak man nak defal ndam dama lay wax lu leer gis nga li nga wax ne alhaji malik radiyallahu anhu moko wax wax joju ben man munuma gem na alhaji malik man na wax lol radiyallahu anhu lutax parce que tout simplement cheikh alhaji malik radiyallahu anhu du wouté lo xamantene cheikh tidiane radiyallahu anhu ci bopam def nako te cheikh tidiane radiyallahu anhu ci bopam bind manam bind na lettre buy wax ne nangam diw tuddu fek bobu ci affaire muqaddam yi lañ doon wax ndax jigen mo neena muqaddam man ko cheikh alhaji malik man ko cheikh tidiane radiyallahu anhu ci bopam mais ay lettre amna lettre yo xamantene day wax nan ak muqaddima diw muqaddimatu ku bax koku jigen du ki sel gogu diw nga xamne muqaddama han al muqaddamatu nangam diw nangam yoy talibe mi ko gonon jege muqaddama lan ay jigen mais ci condition manam dafa may condition dal manam djublu wuñ ci ne dañuy muqaddamal jigen ni comme non mais dafa am ay condition condition tram mais nak nga bëgg ma wax ni cheikh hadji malik mo ron wax na lolu man nga ne baxul te mu siiw ci ay ponkal tariqa bi ñu def ko ba paré mu am tiru yuñ bind ci lolu c'est pas possible dafa mën tane bul wax ma lenen cheikh hadji malik radhiyallahu anhu mënul lo wax lool mu ne diiw mom ko wax te diiw papam moko wax papam doom alhadji malik dëgg nga musna gëp mu ne ma damay def comme yow lolu la mo wax man ko nak defal dank dafa am ben affaire bo xamantene dafa man dafa man non lay doxal mbir daf may leer est ce que man ki ngay may wax xawmuko ki ngay wax man xawmuko mais la luma la meunti wax moy gis na ni kim wax ne moy papam gis na ni amna ay doom yo xamantene dañuy waxal dañ koy sosal dañuy wax ne mo wax na ngam fekk du lool amna ay doom mu koy def té lool c'est clair lool ku ubbi say nop di deglu rek di nga deglu mel na di nga deg ñu waxal koku lo xamantene lu graw la yo xamantene dalay leer ñu du deug wa cëgam nak loolu amna hein cëgam yoy amna légui man nan nga bëgg yuma jël li nga xamantene dafa leer mo diko tek para para le bo né ma cheikh hadji ma dafa dalal defuko man la defuko parce que sude deug parce que man dégg na ku né def nako lool tax benen affaire légui bu fekkene né cheikh hadji ma dafa dalal musuko def man dama na la d'accord musuko def peut-être hein nagn ko def au conditionnel su fekente ne defuko lolou aju wul ci ne dafa mantene mais day aju ci circonstance bo xamantene dafa deppone ak jamono mom donc voilà dafa particulier ak jamono mom ba pare dafa fek ne gisul ku dajale condition yi tax ñu mën ko defal lolou rek la dafa gisul condition jigen ju dajale lolou ko ko gisugo mais diko def c'est aussi simple que ça ba pare mën na nek na tamit daf ko don def pour tej buntu bobu pour nit ñi bañu defandiko lolu diko utiliser à tout bout de champ sans comprendre ak yeneen ak yeneen manam mën na ko def pour plusieurs raisons mais waxul cheikh hadji malik radhiyallahu c'est sûr que du wax né lolu man ta né lolu mënu ko wax cheikh lolu def ay lettres yi waaw Et puis même... Et l'être, il y a des questions qui sont là. Mais vous demandez... Cheikh Mohamed Al-Moussi Radellah, il n'y a pas de temps. Mais vous demandez à moi, mon ami, il y a un événement, il faut discuter, mais il ne faut pas le faire. Et il ne faut pas le faire. Voilà, voilà. Il ne faut pas le faire. Voilà. Après, il y a des questions. Le simple fait que deux fois, il y a des questions qui sont là. Deux fois, il y a des questions. Il y a trop de gens. Ah, dëd. Allo, ñu dégëntu mu ñu ko tax baay. Voilà. Ba para sax mëna nekk na mom dafa xam société bi mu doon dund ak lan mo taxoon. Mi ñu ngi goor ñi ñi wax lañu ngeen ijazaante ngeen diko jaay. Voilà. Mu par ñu dund. Ci jox lu profond. Kéde jaay ijazaa goor yi waaw, légui ngeen bo la doon dem bo la duggalé jigeen ñi lu muy baay. Ay, yeen ko di ngeen li jox gratuité mo. Alpha Hashim men radiyallahu anhu amna soxna Khadija radiyallahu anha bu mu ijaza ko xamantene Madina mom moko Madina tu muna wara mo fa nekkon muqaddam bu mak ci jigen ni yor sirru yu mak borom sirru ci kër yu reuy la borom téré yu bari la ci tariqa bi est ce que mom fa mom non wa ci tel ko Cheikh Alpha Hashim moko Alpha Hashim men radiyallahu anhu moko ijaza et cetera lol yu ndur konté ba hein ngi ngi defal musna ngi defal assalam yum dox la waaw maniko wa da ko non non problème bi sax xam nga problème fu mu nek xamna yow li nga wax non la man gum nako mais yow ki nga jox intermédiaire bi nga fi tek man mom lay remettre en cause man ah waaw gay ñu wut leen ñoom mo leen diiw la way dara gay ñu wut leen ñoom mo leen gënal c'est intermédiaire ah mais dëg si xam nga non parce que xam nga non dëg la gaay c'est radar non mo top yu wiri da ngay faral di gis ne gaay dañu expliquer quoi ñoom tam yaal nañu yalla sam den nga bokk na kon ci ñu mëna tax tamit nit di créer di def hadith yo xamne mo do la moy fartu asabiya moy eppal ci parpar lo comme ñen ñi nga xamne dañuy def taklit wala ñuy top seen banex wala ñuy top bok banexu len ci njiti hein wala yu mel nonu dal wala ñuy wala pour rek siwul len wala yekiti seen mbir wala yekiti seen doctrine wala lol moy nak li nga xamne mom lañ wara xam moy borom xam xam yi ñoom rahmatullah ñepp depp nañ ci ne hadith bu mawdu' dafa haram nga solo ko dafa haram nga netaliko daf ludul nga hein ludul nga leral ne hadith bi dañ ko sos pour nit ñi xamé ko lool rek la mais pas pour nga nan dang koy defé wala yoy wa té lolou li tax moy li yéneenti bi wax sallallahu alayhi wasallam man hadatha anni bi hadithin yura annahu kadhibun alayya fa huwa ahadul kadhabina moy hadith sahih bob nek ci sahih muslim rahmalahu kep ko xamantene dafa netale man hadatha anni bi hadithin ben hadith nga netali ko jeli ko ci man yéneenti bi sallallahu alayhi wasallam ngane yéneenti bi neena té hadith bobu ñu gis né hadith bi du dëgg yow yaay kenn ci 24 yi mo fénal yo ngi num graw yow yaay kenn ci 24 yi ma fénal voilà muna lolu mo mo cheikh mohammed azzarqani rahimahullah wax ci sharh bi mo sharh manzuma moy bi bay kunya mom ci bopam azzarqani dako sharha sharha bu am solo sax sayyidi ali al-ajhuri rahimahullah tamit dako dafa def hashiya ci sharh bob bob mom mo geuna matale bu nabahani moko en tout cas amna cote yo xamne bo nabahani bi uppul nako dole am cote mo ndax ndax mo geuna précis geun ko consi et cetera mais bob non mo geuna matale voilà motax ñu préféré jël bu nabahani bi comme dañ bëgg def lu gatt lu ki rek voilà pour du ci faral di délu wax ci surtout nim ko organiser voilà lool mo motax deug muna matuta deful bayyi xel ci li nga xamantene mom la lenn ci karami yi di wax wala lenn ci soufi yi nan japp ne ñom japp giñ japp ne dañ dafa dagan ci ngay sos hadith ci at tarhib wa tarhib ci li xirtal nit ñi ci lu baax ba ngeen di daw lolu bon ndax lolu ak njumte la go xamantene fi mu soso moy ak rir gu nekk ci nit ñoo ne ndax xirtal nit ci lu baax ak daw loko lu bon dafa bok manam dafa bok ci atté sharia yi té ñepp deppoo nañ bo roxo deppoo nañ ci ne ku fénal yenenbi sallallahu alayhi wasallam né fénal ko sallallahu alayhi wasallam lolu ci bakkar yi gëna mag la bok imam abu muhammad al-juwayri moy papa imam al-haramain sallallahu alayhi wasallam mom ci bopam néna ku ko def mom ku tay sos hadith la nga tay netti hadith bo xamné lénen dañ ko sos nga tay ko koku néna mom koku yéfer la mom lool la wax mo ñu évoquer ci rek ko voilà wa en tout cas liñu mëna teñké wax di moy né hadith bo xamanténi dañ ko sos dañ ko manam hadith ko xamné dañ koy jam dañ ko jamé ci sos sosal di wax ci diiné moy rek comme ñi wax ci diiné lo xamné lér na né xamuñu ko ben lañ parce que wax ci diiné lo xamné xamuñu ko moy li ma wax dafa deppok alcorane dafa deppok jangale yenenbi sallallahu alayhi wasallam mais di wax rek defé né yow da nga wara utiliser sam xelum bop sa ki yow gravité bu graw yow lu graw graw ci lu ci nga nek mais lu dangereux dangereux nga def la ñu ñala sam japp né nak yow légui xam nga ñun c'est que ñun wolof yi dafa am ben problème bu mak bu ñu am moy pour ñu considérer nit comme étant borom xam xamu diiné il suffit que muy wax jo xamantene ci suñu dég ñun da rafet bis bu ko defé ki borom xam xam la ba paré ñun dafa am lu ñu wax présumé borom xam xam manam dédé début lañ lay jappé ni ki ab borom xam xam la ci njaal bén yow sa nga prouver dara non ko ko bo laaje lu mu xam bon fan la do ko mëna wax voilà nga lolou dafa lolou mo problème la parce que buñ né diw borom xam xam la kay dañ nan ci domaine sangam amna ci xam xam waye ko xamantene yow deglu ko pendant 10 ans 20 ans musu deg ci mom lolay tekkale ne maîtriser na tel domaine am musu deg ci mom lolay tekkale ne en tout cas domaine sangam xamna ni mom man nako wala amna ci initiation bu deugul mu deg tuba bu bax dafa deg tuba bu bax rek wala mu deg arab kum boulé wa mais amul dara lo xam tane yow mo lay wax ni ki xam xam bi la xam voilà mais c'est manifeste hmm lu lom la ko wax sey oh légui ñun ñoñu lañu tuddé waro ko xam de telle sorte que luñu wax ci diiné ñi ñu défé na deug la hmm ñu indi ay manakir comme al hafid ibn hajar rahimahullah kep ku dugg ci domaine budul sa domaine nga né da nga ci wax fokk nga indi ay gharaib ay wax yo xamna day tum rank so ci du do yo xamoo le règle sax muy tepp ak ñom wa ay mi ngi melni tay man mi suma togon de damay waxtan ci ay affaire yo xamne xawmuko ay géologie wala affaire football rek football man damay dugg ci domaine bobu non di ci expliquer damay xamoo derbi gay moy li ma dara mi wax fekk bobu ñu genn daayira non rek am ki bu am ma gis nit ñu bari man ah wa xarata gay dañuy football fi comme stade de Gerla da nek ci yoon rek mu na moy dara mi na gay na ma non ah wa ki moy football kan Lyon ak Marseille wala Lyon ak Marseille mo ah lolou derby la dara mi monsieur yow del wax ñom Abu Dawoud rek te baye derby quoi parce que derby yoko ah lolou c'est ma ko ah ci yow mum del wax ñom Abu Dawoud rek yow ngi bi dëkk fa xam nga lolou tu vrai lolou la manam dama wax ci lo xamne da na ko wala dëgël la japp wala lolou lolou mom moy suñu problème ñun mom problème bobu mom c'est un problème principal mom bo xamanteni xawma nan lañ koy fajé nan lañ yalla sam nanga waye nak kep ko xamantene sax na ne dafa wax hadith bo xamne mawdou la mu sosal yenenbi sallalahu alayhi wasallam meme bu fekenteene lolou ben yon rek la sax ci dundum ben yon rek lako mossa def ci dundum mu leer ne def nako meme bu toubé ken dootul nangoti haditham abadan wute nak ki nga xamne day sédé lulul deug wala day faral di wax lulul deug ci waxu nit ñeek yoy koku bu toubé après bañu gis né ki toub na vraiment mandarga yépp après mu neuf nako nangu monsieur tout à son temps pour ce calme c'est impossible lolou te dou meuna ñor wa lolou la nak xam nga leg leg li moy li nga xamne mom lañ ci djublu parce que leg leg xam nga meuna wax deug meuna nek ne sosal na yenenbi sallalahu alayhi wasallam ben yoon mais yenen hadith yi mu mësa wax yépp sosaluko mu meuna ne mais nak problème bi moy affaire bi du nonu affaire bi dafa laaj rigueur bu mak bo xamantene parce que lañ lañu askane la yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa lourd de conséquences voilà ba paré manam lolu moy règle yi nga xamantene mom lañ teure pour meuna défendre sunna bi kon lolu manam dal motax wa lolu mom motax ñu duré ci nonu quoi na deng ñu wax li nga ñu xol li imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala wax ci al-mawdu' imam as-suyuti rahimahullahu ta'ala neena الخبر الموضوع شر الخبر وذكره لعالم به ظري في أي معنى كان إلا واصفة لوضعه الوضع في لوضعه الوضع والوضع فيه عرفة voilà manam al khabar khabar bi nga xamantene moy hadith bi nga xamna al mawdu' moy shar al khabar moy hadith yi yes ci hadith yi wa dhikrahu li alimin bihi zuri tuddu giko borom xoxom bi tuddu nak ci manam ki xamne hadith bob dañ ko sos lolou dañ ko koy moy tuddu ko lo fi ayi manam ci bepp mana kana bu meuna nak illa lulul khana len wasifan li wad'ihi muy melale ne hadith bi len ko sos mawdu wala muna wal wad'u fihi urifa legi muy wax yi nga xamantene mom lañuy xamewé ni li mom moy li moy hadith buñu sos muna imma bil iqrar wa ma yahkihi wa rikatin wa bidalilin fihi wa an yunawi qati'an wa ma qabal ta'wiluhu wa an yakuna ma nuqil haythu ad-dawa'i talafat bi naqlihi wa haythu la yujadu 'inda ahlihi wa ma bihi wa'dun 'azimun aw wa'id 'ala haqirin wa saghiratin shadid deng legi muné def nako xamé lut imma bil iqrar na lulul manam soit waji mom moy saxal wama yahki ak lumu netali warikatin ak tamit wax jo xamantene manam day deub day nek ay wax juñu deub daxé wax jo xamne dañ ko deub daxé rek wala wabi dalilin fihi ak wala bok lu ko tektale lo xamantene amna dalil buy wone ni li wax ji da ngay waru wa an yunawi qati'an wama qabal wala bok muy jugge mu nurok lo xamantene manam muy dakk lo xamantene dañ ci meuna dogu lo xamne dañ ci dogu li deug la mum ko xamne dañ ci dogu yo ngi indi hadith bu koy contredire ak lo xamantene han dañ koy nangu lo xamantene du nangu ba duñu meuna d'accord ci ta'wilahu ci ta'wilam wa an yakuna ma nuqil wala bok ci mu nek lo xamantene wal ak tamit ci mu nek li nga xamantene mom lañu sos haythu dawa'i talafat bi naqlihi na moy liñu sos moy dawaay moy li nit ki da fay mën di minante ak di mëna sos lu mel non di wax lu mel non di taxal lu mel non liko mëna indi dal ci mu taxal lu mel non mo xam ay bëgg bëgg la et cetera yoy yep taxna mi ngi fi waye nak amna ben affaire mu na waxay tu la yujadu inda ahlihi manam tay bu fekete dafa wute ak lo xamne dañ ci dox manam wa an yunawi qati'an comme nañ delu so lu wute manam mu dakonté ak lo xamantene dañ ci mëna dox wa ma qabal ta'wiluhu ak lo xamne mëne futa nangu interprétation wa an yakuna ma nuqil wala bok mu nek tamit liñu toxal manam mu wute ak lo xamantene dañ ko toxal haythu dawa'i talafat bi naqlihi manam moy lepp yi nga xamantene fo mëna jaar rek dañuy xamne li mom wirna tokhalam ak tokhalam wirna muna waxatu la yujadu inda ahli te tamit hadith bu day bu mawdu def nako xame moy lo xamantene bo xole bo roxum hadith yeb ken xamuko tay par exemple tay comme ki sos ki bi ete hadith yoy non jaarale ko ci yoon bo xamne ba ci ibn abbas radhiyallahu anhu moy indi ay ene sar alquran fatiha nangam yenente bi ne dal indi isnad bi yenente bi neena nangam salasan dal di wax lol indi isnad yep ci même isnad bi lepp isnad bu deugur ben isnad dam la wa bu deugur ci la indi saru alquran yep bamu jeex mais mom niñ xamé ni limu wax du deug moy dañ ni ko mais ñi doon and ak serigne bi lutax yow rek ya xam hadith yi yep lan motax yi yep yow rek ya ko xam ñi doon and ak xad serigne bi ñu bari sankato en plus wa sar bu nek mu indi ci hadith bu wute ñu gaay ne xamne saay day dekol même même saxef lima lay wax sank ci nafila wéru koor yi nonu lolu non nga koy xamé comment ça se fait que hein hadith bobu yep monam ci keuyit wowo rek la ne keuyit wowo ñu dajale bindu momu rek la ne koku rek hein parce que dañu imam malik moko solo te affaire bu jokkal nañ ko ba ci yëne def sa saw waaw dañu am imam malik ba ci ci isnar bu dem ba ci anas suma jumul zuhri la zuhri après anas ibn malik radhiyallahu anhu moko jël ci yëneñte bi sallallahu alayhi wasallam mais loolu le problème moy lan motax comme par exemple bu dé zuhri la worotuma dama ko faté bu dé zuhri la lan motax talibé zuhri yépp imam malik rek ko solo ci mom ci kiko té loolu ak kan kenen kan lan motax talib imam maliki tudduñu ko ben yon ci sen tire yi ñi wax ci wéru koor lan motax talib imam maliki yépp kenn tuddu ko ci tire yi luñ bu fekkene dañu imam maliki moko solo ci lañu xamé ni kon problème bi amna problème parce que buñu xolé achak manam génération bu né c'est-à-dire que mayon chaîne bi bu né dañuy gis né kenn rek mokoy solo and ak affaire bobu ni mu amé solo ak ni mu rié ak ni nga xamantene nonu la baré ak ni mu béré surtout ci lañu xamé né gaay dañ déconné si deng mun wama bihi wa'dun azimun aw wa'id wama ak lo xamne bi nek na ca wa'dun azimun aw manam aw digelu reeri aw wala bok wa'idun aw tuk ala haqirin ci lo xamantene dafa sew manam moy wa'dun azimun ala haqirin wa'idun ala saghiratin shadid ci lo xamantene dafa bakar bu tuti la ñu diglé ci lu reeri lañ la ci duma وقال بعض العلماء الكمري احكم بوضع خبر ان يجري امنا كين سي بروم خم يو ماتي كو واخني اتيل سي ني حديث بي دنجو سوس ها دنجو سوس حديث بي سو فكه لي فين نتي موي قد باين المعقول او منقولا خالفه او ناقض الاصول دغ موي lo xamne dafa wuté li xello wala luñu daan toxal wala bok mu wuté hein wala mu wuté mom am lo xamne dañ ko toxal wala bok muy firenti ko ak ciosan ci diiné bu mak mun wa fassaru al akhir haythu yafqudu jawami'un mashhuratun wa musnadun wa manam liñu tekke moy lumu julli moy sa yu fado yu bare yo xamantene manam yo xamantene lu bare daf ci fado moy ay mbir yo xamantene dañu siw téré yi nga xamantene dañuy dajale hadisi ak musnad yi mun wa fi thubutil wad'i haythu yashhadu ma qad amana 'amalan taraddudu manam hadith buñu sos sa yu léré dañu wara andak dogu ci di léral né li hadith la bo xamné dañu sos wa mun wal wad'una ba'dhum li yufsida dinan wa ba'd an-nasara ra'yin nasra ra'yin qasada kadha takassuban wa ba'd qad rawa alhamdulillah كذا تكسبا وبعض قد روى للامراء ما يوافق الهوى من ني سوس نا الواداوني بعضهم ليفسد نين ني سي بور داني ياق داني ياق دين وبعض ام ньо خن نصر غير ديمبالي راي قصدا بن غيس بو ني بغ بن دوكترين ولا بن خيتو غيسين ايتترا ياغي دي kada takassuban wa ba'd leg tamen ñu def ko ngir mëna dëgeural sen li ñu nekké voilà comme tay ku ne xaal ñom aljana no masala oh loolu dem ko indi pour parce que nit ñi buñ bëggul xaal ngay nekk bax da di jay xaal gaay lekk ñu ko jënd ñu ko gane yenen te bi mo ne sallallahu alaihi wasallam xaal ñom aljana la acca gaay da di lekk wala ñu mel non muna wa ba'd lan qad rawal al umara dañuy solol pour im njiti president yak bour ya nekkon fof may waako ko wa lu meuna deppuk sen banex muna wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibin al ajra fi ma yad'u nit yiess nak moy sufi yi nga xamne dañuy tasawuf nenañ wa qad wada'u dañu sos gis nga xam nga imam as-Suyuti sufi wa xam sufi mais gis nga ni mu dugge gal wa okay hein qad wada'u dañu sos muhtasibina ne dañuy sakku al ajra pay manam dañuy yaakar ci lola ak pay fi ma yadda'u ci lañuy wote wo faqbilat minhum rukunan lahum hatta abana hal ulahum hum muné ñu dadi nangul lola ci ñom ngir sukkandiku gi ñu sukkandiku ci gaay yoy waye nak dañu jek jek ben moma rek ñu daal di koy découvrir su ñom ñu xamné ah gaay yi la manam gaay yi sos lañ ñëkëte dañuy sos dëkkat dañ ko sos muy jox exemple mu ne kal wadi'ina fi fada'il as-suwar faman rawaha fi kitabihi fadar mu ne comme ñi nga xamantene ñom ñoy sos sol dir hadith ki sos ay hadith ci ngeenel sar afan sar mu ne ngeen ngeenel mu ne kep ku ko sos ci téréem bi bayiko wal wad'u fi tar manam bayil hadith yoy bu ko jefandiko wal wad'u fi targhib bi ibtida'i jawazahu mukhalifu al ijma'i wajazamu al shaykh abu muhammad bi kufrihi bi wad'ihi in yaqtadi mune wad'u di sos hadith ci di khirtal nit ñi mom ci targhib mune amna ibtida'i jawazahu amna ño xamantene borom nitu bi daala ñuko dagana xolal anna bahani bi bi don wax sank bu tuddu soufi mom soufi la xam nga cheikh sal goudin moko son la fi xam ok bay mais and ak lolu gis nga nit ñi mais c'est comme ça c'est que gars yi parfois xam nga soufi en fait borom xom xom yi rahmatullah alayhim dañuy tuddu ñaar yoon soufi té lolou am solo la lén la ñu wax soufi tag ko lén la ñu wax soufi ñañu ko bo gisé bor xom xom bi ni ci sen tire yi di ñañu soufi duggulé duggu yu metti xamal ni soufi manam ñi duggu ci sen biir té yor jikko té doxalen wu ñaaw motax ñu wax amma ñi nga xamantene ñoom ñoo yor tasawuf diko appliquer ci anam gi nga xamantene nono la baxé nono la nekké ñooñu ñom lañu bindu parfois ci téré diko di lan tag motax parso buul gis téré borox xof rek nga ni dafa dugg soufi wala kon soufi dañu bon pikup soufi dafa nek ben groupe homogène dé voilà fekk du lool voilà mais ñane ca ñom tay def yu bon yoy motax ñuy wax waaw mune loolu nak mukhaliful ijma'i lolou dafa wouté ijma' li nga xamné mom la yenn nitu bidaayi moy yenn soufi nitu bidaayi di def ak karamiyé ñu mën nañu def tarhib wa ngir xirtal nit ñi ci lu baax né comme ki bindon téré ci saaru alcorane biñ ko laajé lan motax daf ñu dama gis nit ñi di dem di djublu ci fiqh imam abu hanifa rek rahimahullah ba paré té bayyi fi nak saaru alcorane dootuñu ko jangati bu baax dootuñu ko kiwoti ma bëggon nak manam ñu déllu ci wat pour di jang saaré alcorane yékk yoy ñu ñu wax fekk def ñu ngi lamé bay lén wa mais défé ko nénen sax wax lé c'est a ñaata hadith ñoo ñew bi wax ci ngeenal alcorane ak yenen saaru alcorane ci seen bop et cetera mune motax wajazama cheikh abu mohammed manam imam al-juwayni rahimahullah mom dafa dogu ci bi kufri ci ci kefeur mom bi wadahi ndax sof gi mu sof in yaqsidu bu fekete lolou la djublu manam ci manam moy daf ko sos ba para tay ko dal mun wa ghalibul mawdu'i mukhtalaf mimma ikhtalaqa wadi'uhu wa ba'dhum qad lafaqa li upp nak ci ci liñuy sos moy lo xamantene dañ ko sos manam kiko def daf ko sos li upp nak ci hadith yi ñu sos kiko sos ci bopam mom ci bopam moko créé wut ay baat yo indi ko muna way wa baadum amna ci ñoom ñoo xamna qad la faqa dañ ci duggal kalama baadal hukama kaddu ñeena ci sage moy duggal ci wa min huma wuqu'uhu min ghayri qasdin wa hama manam kalama baadal hukama wa min huma wuqu'uhu min ghayri qasdin wa hama na waminu amna ci lo xamne ma wuqu'u lo xamne ak rotam min ghayri qasd ci lu amul djublu way la waxama ak man dafa def la Voilà. Muna wa fi kitabi walad al-jawziyyi ma laysa min al-mawdu'i hatta wuhima. Amna nak ci téré bo xamantene bu walad moy Ibn al-Jawzi. Rahimahullah. Al-Imam Ibn al-Jawzi. Ma lo xamne laysa min al-mawdu'i lol du mawdu' xam nga dafa am Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah dafa bin téré bu tud al-mawdu'at. Daf ci ay hadith yo xamne mawdu' la mais daf ci woyofal dal. De telle sorte que mouné amna ci yo xamantene nak nek ni ci téré bobu mu tuddu ko ni ci mawdu' la fekk du mawdu' de. Oh d'accord. Mouné ndax ci daf ci rek min as-sahih wa ad-da'if wa al-hasan dhammantuhu kitabi al-qawl al-hasan. Li nga xamantene mom la ca def. Ci ay hadith yo xamne sahih na wala dafa da'if rek wala dafa hasan kesse. Neena man mi def nako bind nako dajale nako ci sama téré bi mu tuddé al-qawl al-hasan. Mu na for am téré bu xam nga ko. Ki da bu mu gëna impressionnant. Mu na wa min gharib ma tarahu fa'lami fi hadith min sahih muslim. Ba para da def point d'exclamation. Est-ce que na muna wa min gharib ma li geuratum ranke ma ci li nga xamne tarahu dang koy gis ci téré bobu fa lamé nang ko xam moy fihi nek la ci hadithul bo xam ab hadith bo xamne min sahih muslim ci sahih muslim la joge muna mawdu' la deng legi muy indi degré yi nga xamantene mune khatima manam pour conclusion ci modo mune sharru dha'if fil wad'u fal matruku sum dhun nukri fal mu'allu fal mudraju dum wa ba'dahu al maqlub fal muttarib wa akharuna ghayra hadha rattabu sharru dha'if al wad'u yes ci daif moy al wadaw ni sos xam nga waxon na la yi nga xamne mom mo ci nek ci neku ci al fitr iraqi dañu bari bari way wax lu jaru sax ñuko préciser motax depuis bobu legui préciser tu voilà mune fal matruk après matruk mo ci tegu kon wad mawdu mo gëna mag mo gëna graw après matruk après zunukri moy munkar après fal mu'al ma'lul muallal bok astaghfirullah muallal wala dañ koy wax muall fan mudraj mo ci teggu dum bola muna wa ba'dahu ginnaw al maqlub mo ci teggu fan muttarib mo ci teggu wa akharuna muna amna ñeneen ño xamne ghayra hadha rattabu ordre bi benen ordre lañ def muna wa man rawa matnan sahihan yajzimu aw wahiyan aw haluhu la yu'lamu بغير ما اسناده يمرض وتركه بيان ضعف قد رد ولا منم بغير ما اسناده يمرض ولا عارف منم من ومن روى متن كيف سولو متن صحيحا بو وير يجزم وخمنا منم دا بو بابا داي دوكو كون بو سولو متن مي حديث بي حديث بو وير لا دا نان يننتي صلى الله عليه وسلم ننا قال wala yu mel non manam da ngay wax jo xamne day wone ni li deug la donc ben equivoque do am equivoque wala wer na ni yenen tibi neena sallallahu alayhi wasallam comme genre wala sax na ni yenen tibi neena sallallahu alayhi wasallam wala sax na ci hadith ne nangam aw wahiyan wala budé hadith bi da ngay waru dafa deugur aw halu wala wak halam la ya'lamu khamunuko manam yow yaangi solo hadith mais xamo baxum werna wala weru bi ghayr ma isnadi te indi walaw isnadi yumarridu din la koy doxal dedet da nga utiliser sirat tamrid ah yumarridu moy nenañu ah ok ah nenañ dey yeralti bi nena wa wi wala amna hadith buy wax lolou legi bone amna hadith bu ne te xam nga leerul non leerul wala ah nenañ wa yu mel nonu dal ngay wax nenañu yenenti bi neena sallallahu alayhi wasallam wala yoy dal yow dal bul jël engagement wax na yenenti bi neena lulul mu leer na da xaliss werna من وتركه بيان ضعف قرض في الوعظ او فضائل الاعمال لا العقد والحرام والحلال من وانا وتركه بيان ضعف قرض خمغا دمني بغير ما اسناده يمرض وتركه بيان ضعف قرض باي غني باي غي ليرال مي حديث دا فا ضعيف لولو غرم نانكو في الوعظ تي وراته awol bok fadail al a'mal moy jëf yi nga xamne gënd gi gën gënël li manam di wax ni dal jëf jo xamne dafa am na gënël lal aqdi waye nak hadith bu daif kenn du ko utiliser diko netali te leralo ne dafa daif ci pass pass aqida wal harami wala bok ci ngay wax ci yo xamne dafa haram wala halal ak lu dagan hadith bu daif fo lol bu boba fo nga leral ko mais souré pour warater rek la pour wax ci ngeenel yi wala nga am yenn parti ci sire yi yo xamantene day manaqib yek manam jalore yek yoy lolou manam nga baña leral ne dafa daif lolou geureum nañ ko manam grawul dal man nga ko baña leral waye bu de bu wara yek ci akida wala ci affaireu atté fiqi boba mom la bu da nga leral ko waye nak lolou non attention dafa am condition muna wala idha yastad da'fun ثم من ضعفا راى في سند ورام ان يقول في المتن ضعيف قيد بسند خوف مجيء اجودا دغ من ولا اذا يشتد ضعف واي نا ديدت فكنتني ضعف جي دا فا دغر مانام موي سو فكنتني حديث بي دا فا ضعيف مي تيليكو دا فا ضعيف لول لول وا بوبا نك فوك دا ليرال كو مي حديث بي نا فريمون ويرو amul comprendre deugrul dara voilà comme ko xamantene ab 24 mo ci ne wala ko xamantene katchor bu mag daf ca nek wala nitu bi da am mo ci ne lolou fo nga leral de telle sorte que kenn munu ko lan kenn munul dajale is ay isnad yu bari bok ba mu deugal voilà mona summa man top nak ko xamne dafa raa dafa gis hadith bu daif fi sanadin ci sanad warama an ba par mu nam an yaqulu ba par mu nam netale ko yaqulu danan fil matni ci matni bi de da'ifun da'ifna waya qayyada da koy teunk bi sanadin ci sanad danan par exemple hadith bi de da'ifna sanad bi isnad bi ci isnad bi nga xamantene mom mo nek ci sunan tirmidhi hadith bi dafa da'if ci isnad bi nek ci mustadrak hakim sanad dafa da'if non ngay waxe comprendre a moins que nga weur nga def tahrij bu baax ba gis ne de toute façon dafa daif mais bu gis bo de len dox voilà mais doko ñëyele non mune lan mune khawfa maji'in ajwada manam ragal gi ngay ragal lo xamantene ndekete amna yeneen hadith yeneen tire yu dik deugural ko de telle sorte que hadith ndey dal mu jëne hasanun li ghayrihi comprendre muna wala yudha'if mutlaqan ma lam tajid tadhifuhu musarrahan 'an mujtahid muna wala tudha'if bul doyal bul da'ifal mutlaqan ci luñu doyal hadith ma lam tajid fek dajo fek giso tadhifuhu ak doyalam musarrahan mu nek luñu leral wax ko ci anam gu leral 'an mujtahid mu joge ci ko xamne imam mujtahid la comme tay bo gisee e imam comme al-hafiz ibn hajar na hadith bi dafa da'if day xamne dafa da'if mën nga bu la nexé nga wax na da daif wala nga ni ibn hajar neena hadith da daif rahmoullah comme al hakim rahmoullah wala al ibn hibban wala ibn khuzaima wala al bukhari wala imam ahmad wala ñeneen rahmoullah alayhim ñoom ñu ne hadith bi dafa daif yow mën nga ni ñoo ñu neena hadith dafa daif ngir deugëral ko voilà ram moko joel parce que yow giso kenn ko voilà mais gis ben sand rek mu daif mëno ci tukandiko hein mais dafa day mo ne legi imam al-bayquni rahimahullah neena waqat atat kal jawhar al-maknuni samaytuha manzumat al-bayquni waqat deug atat dik na kal jawhar neke ganjar al-maknun buñu ñongal samaytuha tudde nako manzumat al-bayquni way mo bayquni non la ko tudde muna fawqa 30 han manam annabahani rahmalahu neena amma wax gi ñaan manzumatul baykuniya neena mom gisul manam non la ko tuddé bok wala manzumatul baykuniya waye neena mom gisul askanam fan la baat bi joggé ak dëkk wala ba xam papam moko tuddoon wala mamam ba tax ñaan ko al baykuni wala wala mom ci bop parce que mom ci bopam dañ koy wax al baykuni mais lan mo waral mu tuddu al baykuni wala lolou mom moy li nga xamantene mom la wax na mom xamuko waye dal mom mi ngi tuddon al sheikh omar ibn muhammad ibn fatuh al dimashqi al shafi'i ñuko al baykuni deug nga kon man zumatul baykuni ya moy téré bi néna non la ko tuddé mune abi fawqa salatina bi arba'in atat aqsamuha tamat bi khayrul khutimat fawqa salatina bi arba'in manam ci manam fawqa daf ko jëfëndiko comme niñ waxon sank ci niñ waxon ci début ba fele wala manam lu tolok la rek salatina bi arba'in manam fanwer ak ñent salatina fanwer bi arba'in tek ñent atat la dikke aqsamuha ay walam deng man nañu xamit abiyatuha ay beytum xam nga wala ñewna ci benen moy abiyatuha wa tamat matna kon manam 34 mbir yo xamantene ci xam xam hadith la aju yo xamantene vraiment soko xame walil alhamdulillah manam so jappé liñu waxon yépp ci ci affaire bi depuis le début ba légui légui nak yow en tout cas am nga ben initiation bu solide inshallah ci xam xam hadith voilà motax initiation vraiment bu solide solide mune bi khayrin khutimat han mune tamat matna te bi khayrin ci xewal ci giw khutimat mom la maté lolu kon manam mom moy manam manzuma bi manzuma imam al baykuni rahimahullah legui ñu jéxalé ci lo xamné day wax ci manam teranga manam ak magay bi nga xamantene mom mo nek ci xam xamu hadith ci ngeenelu hadith han ak ñoo hadith ak seenu teranga ci penku ak sow hadith amna hadith bu siiw bu ibnu mas'ud radhiyallahu anhu mi ci ñaar sahih mi ci sunna tirmidhi man ba yaqi solo nako shafi'i et cetera rahmatullah al jami' bu waxna nadara Allahu ra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma adaha kama sami'aha yalla yalla natal kharkana yalla yalla may prosperity aduna ak alakhirah comme ci niñ koy waxe ci niñ ko firé ko xamantene dafa deg sama kaddu mu taxol ko han sami'a maqal fa wa'aha mu takko ko thumma adaha tok mu taxol ko kenen kama sami'a comme niñ ko degge lolu nonou mbir la mo xamantene da fay wone importance manam hadith ibn abbas radiyallahu anhuma neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam da fa allahumma arham khulafa'i yalla la yalla nga yeurum sama khalifa yi ñam ñoy ñomay wut mu ne qul ñu ne ko qulna ya rasulallah e yow ndawal yalla le sallallahu alayhi wasallam man wa man khulafa'uka ñan ñoy say khalifa قال من الذين يروون احاديثي ويعلمونها الناس نيي خامن نيي سولو سامي حديث با بارد ديكو خمال نيت ني لولو نونو داي وانه امبورطانس بي بروب بي افير بي دو تيل سورت كي يننتي صلى الله عليه وسلم نينا لا يو يا خليفه لول خمغ لو مي تك سو بغي نيك خليفه يننتي بي صلى الله عليه وسلم تي كو سوف جيلل جيلل حديث nga xam ko ba far diko jangale on da djel dum xor wa hadith bobu ak tabarani solo nako ci al aswad te sik nekul ci ne yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wax yim dan wax bu fekente ne yow ya ko djel diko taxal diko netali lol moy ya ko fi nekkal motax mom imam ash-shafi'i radiyallahu anhu da na wax nan man buma gisee wa yen ki nitu hadith yi damay melni sahaba yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam lay gis parce que même buñ andul ak yenen tibi sallalahu alayhi wasallam ci jëm ñi ngi and ak mom ci ay waxam ci ay doxam doxalinam ci ay jëfëm ci lepp parce que li yenen tibi sallalahu alayhi wasallam doon wax ak li doon jangale ñom dañ ko japp tak ko ba bari diko netali di wax comme li yenen tibi doon waxe sa di dox di defal doxalin comme nim doon doxale di def comme nim doon doxal wa deng imam malik rahimahullah taala doon wax mu ne balaghani anna al ulama yusaluna yawm al qiyamah an tablighihim al ilma kama tusalu al anbiya alayhim salatu wassalam mu ne jotena na ma ne sama borne yawm al qiyamah borom xam xam yi de nañ len laaj ci jotali giñ doon jot sa xam xam comme ni ñu laaj yeen ti alayhi salatu wassalam ndax jotal nañ lan sen risala mais laaj yoy non xam nga laaj teranga la laaju ñu leen pour toroxal leen wala pour doyalal leen wala pour soufel leen dañ laaj pour teral leen Sufyan ibn Sufyan ath-Thawri rahimahullah dani la a'lamu 'ilman afdalu min 'ilmi al-hadith liman arada bihi wajha Allah ta'ala inna an-nasa yahtajuna ilayhi hatta fi ta'amihim wa sharabihim fa huwa afdalu min at-tatawwu'i bis-salati was-siyami li'annahu fardhu kifayah imam sufyan ath-thawri dafa ne xamuma xam xam bu gën xam xam hadith ñeel ko xamantene han djublu na ci jëm yalla ji subhanahu wa ta'ala ngeerumal yalla mu ne ndax nit ñi dañ koy soxla ba ci seen lekki dañ soxla nu yenen tibi doon lekke sallallahu alayhi wasallam lan la ci digle ba ci seen nani te yoy non alquran leeruluko yoy hadith ñoko leral par exemple abit ha sen taam sen ñam manam sen nan mu ne mo gën nit ki di cioba rew ti ju julle ko wor manam bo julle farata ba pare di jang hadith yo ak mo gën sax ngay nafila parce que lan mu ne parce que xam xam bi fardu kifaya la manam xam xam la farata la bo xamne ñepp dañ ko wara am manam dafa wara am ci gox bu nek amna au minimum kenn ko wara maîtriser de telle sorte que wala mbolo mu doy bo xamantene xam xam bi day tax du rir amna ci hadith usama ibn zayd radiyallahu ta'ala bu yenenbi sallallahu alayhi wasallam nan yahmilu hadha al-ilm min kulli halakin uduluhu yanfauna anhu tahrif al-ghalina wa intihal al-mubtilina wa ta'wil al-jahilina te hadith la bo xamantene ci sahaba yi ñu bari solo nañ ko radiyallahu anhu kumel na ali ibn abi talib abdullah ibn umar abdullah ibn amr ibn al-as abdullah ibn mas'ud abdullah ibn abbas jabir ibn samura mu'adh ibn jabal abu hurairah radiyallahu ta'ala anhum ñoom ñep solo nañ ko ibn adi solo nako indi nako ci yoon yu bare waye yep dañu daif comme ni nga xamantene non lo gam daar ko ni waxo ak abu nu'aym ak ibn abd al-bara wala waye nak bari way giñu bari yoon yi manam hadith yeb bo len bolé ben bu ci nek dafa daif waye bo len dajalé day daldi meude nek lo xamantene day deugar comme niko ibn kaykal di al-ala yi waxe rahmalahu taala ci téré bi ñuy wax takhsis hamlatus sunnah wa deug hadith bi dañi xam bi manam moy han gox bu nek ni yalla daf ni tan ni manu mu dox len ko bu ko defé mu daqé ci ñom mu jël tahrif manam moy ñi nga xamné dañuy ëppal seen tahrif soppi gi ñuy sopp falsification yi ñuy def wa ku falsifier ci affaire bi rek ñu xam ko da di lay rectifier intihal mubtalina ñi nga xamné ñom dañuy yaq jengal gi ñuy bëgg jengal yenn affaire yi ak wax yu baaxul yi ñuy bëgg wax di nax nit ñi gaay tam dañ leen di mëna té dédét parce que ba paré ta'wilul jahilina ñi nga xamantene dañu xamul et ignorant lañ seen interprétation yi ñi bëgg def tamit ñom borom xom yi dañ leen di mëna délu ci léral té yi ñett nit ko bu maanul duko mën mo duko subhanallah bu ko mën motax yalla xam xam bi duko jox ñepp day tan ñi nga xamne ñom la gëna wolu xam nga dañ na allah yalla mu haytu yad'alu risalata yalla xamna fi mi def risalam ba te kan lay tan mu def ko yenen niki nonu ñi leen di doon moy ulama yi mais bo rasatul anbiya yalla da fay tan da leen di tan tamit lool motax lool yep xërtu lo pour bok ci ñoo ñu am solo ce qui veut dire que ni kon du ay wax kesse manam wax la ak ay jëf ak doxalen ak xaal ok motax hadith bi day woné manam magay du kawé bi nga xamantene mom la xéet sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam waya surtout ñi nga xamantene moy dayo man ñi xamna ñom ñoy jittu wax xam hadith ak seen martaba bu kawé biñu fété kaw ñi ci dess voilà waaw ding kon ba para bok na ci teranga gu mag bi nga xamantene mom mo nek ci hadith ci xam xam hadith moy da ngay beuri loy julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wa beuri gi ngay beuri loy julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam te yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bo xamne mu ngi sunna imam at-tirmidhi yen sunna imam at-tirmidhi rahimahullah dane hadith bi mune hasan al-gharib mune inna awla an-nas bi yawm al-qiyamati aktharuhum alayhi salah ki gëna yey ci man yawm al-qiyamati ci nit ñi moy ki ci ëpp julli ci man wa motax ibn hibban rahimahullah dal ni ci hadith bi ni ci sahihama dal ni day leral hadith bi day leral ne ki gëna yey ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam yawmal qiyamati moy nitu hadisi ndax amul ci ben ci xet bi kenn nit ño xamantene ñom ño ëpp lu ñu jullu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ko ñom wa ndax dañuy jullu ci mom ci bind buñuy bind seen téré dañuy jullu ci mom buñuy wax dañuy jullu ci ñom seen waxtaan dañuy jullu ci ñom seen xaal day jullu ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoo ci lepp day jullu ñom jumaata ba da ti la ni mo hadisu mo ngi wax mo xel wa wa da la sotu amen xam nga motax nak lolu motax xam xam hadis ala kulli hal amna yeneen yu bari yo xam tane day tekte la ngeenel gu mag nek ci xam xam hadis wa comme ni nga xamne non la way kat wax fa huwa mufassiru lil kitab wa inma nataqa an nabiy lana bihi an rabbih hadith bi lol la wa moy manam mun fa huwa mufassiru lil kitab hadith mom day firi tere yalla ki tere yalla bi rek wa inma nataqa wa inma li ambalas moy nataqa an nabiy lana bihi an rabbih yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ñuko wax jele ko ci borom comme na alquran nako wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wahyu la hadith bi ngay jang wahyu la comme ni hein wa comme ni comme ni alquran nekke wahyu sauf que alquran mo upp doole wala motax jang hadith mom ci jëmm bopam jamu yalla la di wax hadith ni rek jamu yalla la comme ni nga xamantene non la jang alquran nekke jamu yalla kon walillahi alhamdu wal minna jeexal nañu manzumat al bayquniya ak sharh bi nga xamne daan ay annotation la yo xamantene walillahi alhamdu wal minna yaakar nañ ci ak solo ak ngari yalla yalla def na fekk mom rek mom motax lepp lo xamantene mom taxul tamit mu jéggal nugo té yoyu may ñu gëre mom jalla jalalu azza kamaluhu wa azma sultanuhu wa taqaddasat asma'uhu ah bo la ñu ci ñi nga xamantene dañuy top deug deug sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam may ñu ñi nga xamantene ñu bok ñi nga xamantene hadith dañ koy incarner deug deug xam xam be jëf ji wax ji hal bi doxalin bi melowo ko et cetera ba leer wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam nek ci ñun ci zahir ak ci batin yalla nañu yalla dal boole dal vraiment ci ñinga xamantene manam ñom ñoy ñi dekkal yowmal qiyamati te boole leen ci ñinga xamantene ñom ñu do jëngatu ci hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax diine yep day tourner ci autour de alquran ak hadith diine yep day tourner autour de alquran ak hadith wa donc te hadith dafa jafé dafa xawa compliqué xam xam la bo xamne kuko teyel xet bi di nga len teggil choono gu reuy di nga len ba partem di nga len yalla dina la fay bu dun wa danaka fay xet bi yep sax la lay fay ndax yow manam da ngay tax ba xam xam bi du reer te de generation en generation dañ ko wara toxalante wallahi alhamdoulillah minna xeyna sharh bi taxuko ki ya tax dina ñew nak inshallah ci suyuti inshallah ci yeneene jamono inshallah mais peut-être en premier lieu d'abord moy firi ko nonu rek alfiya bi firi ko nonu avec quelques annotations yoy non peut-être mo gën après ba benen jëm jamono ñu doga indi ki commentaire bu gëna yaatu waye ala kulli halin manzuma bi rek doyna manam ci en tout cas pour am une bonne initiation kep kuy jang hadith bo jangé manzuma bi ni comme niñ ko jangé ni wallahi alham légui na après soy dugg ci xam xam hadith bi da ngay en tout cas do nek ko xamantene dañ cey wax ay yulay jaaxal duñ ci wax dal lo xamantene da nga nan way man day di mom affaire bi comme chinois la mel ci man comme ay charabia dedet day nek lo xamantene di ko xam dina leer wala di nga comprendre luñuy wax di nga xam ni e ki kan li la wax ah d'accord ki bu waxe li lay tek wa ki bu waxe le lay tek téré bi borom téré bi neena li ah j'ai compris que ni li la wax wala mais du wax lo xamantene day wax ngay yaakar ne lenen la wa ngay jaawat lay jaa affaire yalla nañu yalla samura ala kulli halin dal lolu ñi ngi sante yalla bu baax alhamdullah ci motali nga xamantene mom lañu motali liggey bi ni donte manam doye dina lol waye nak yaakar nañ mom yalla ci mbaxam ak xewulam ak matam mu motali lepp te def nañ ko hadiye ci ki nga xamantene mom moy sang sang yi bi nga xamne mom xam xam bi day wax ay manam ay waxam lay ak jeufum ak doxal nam lay leral ak dundum lay leral sallallahu alaihi wasallam wa ñu bo pare adiye bobu nak manam ginnaw biko yalla matale bi yalla matale jeufti motaliko def na mu defal ko def ko hadiye yenenbi sallallahu alaihi wasallam te yool ba ci tukki nak def nañ ko hadiye cheikh da tijani radiyallahu anhu radha anna bihi wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin متن المنظومة البيقونية أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناد ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبل وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثله أما والله أنبأني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبغم ما فيه راوي لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نازلا وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يسم